Пакуль зусім не сцямнела, згаросціў ён і меншыя чароттавыя лыжы для 10-гадовага княжыча Івана. Юрку можна панесці на плячах, але абаіх яму не падняць. Тым часам ён пільна назіраў за вартавым, што хадзіў уздоўж заходняй сцяны. Яго дзеда выблісківала ў апошніх промнях сонца і вылічваў прамежкі, калі вартавы аддаляецца і набліжаецца да таго места, якой вызначыў для сябе хлопец, каб пралезці ў замак. Найпрыдатнейшым будзе вугал сцяны, дзе шурпатыя цагліны, злёгку пакрышаныя непагаддзю, утварылі шчарбіны, за якіх можна зачапіцца. Нягледзячы на тое, што на грудзях у палатнянай торбе была лесвіца, сплеценая з конскага воласу, з кручкамі на краях, якую яму даў перад ад'ездам з Бартэнштейна струміла, Даніл усё ж баяўся, што яна можа саслізнуць з гэтай высокай, амаль непадступнай сцяны. Ён цярпліва чакаў, пакуль сцямнее, ды можна будзе яшчаркою папаўзці па сцяне і, залёгшы наверсе паміж зубцамі, дачакацца бяспечнай хвіліны і саслізнуць уніз. Нарэшце, калі цемра апанавала наваколле, і па перыметры сцяны загарэліся каменныя ёмістасці з маслам святога Квірынуса, маслам святога Квірынуса называлі нафту. Ён рашыўся, уладкаваўшы лапці на спіну, узяўшы ў зубы нож, ён метр за метрам, зрэць прыўзнімаючыся, дапоўз да сцяны. Нават калі б не поўз, а пайшоў наўпрост, яго наўрад ці маглі ўбачыць, але хто можа паручыцца за тое, што які-небудзь конігсбергскі хайнц не стаяў зараз ля вакна і, гледзячы на рачылку, не моліў сугучшы для сваіх вершаў. Або проста глядзеў без думак і пачуццяў і выпадкова мог заўважыць яго. І тады пры мігатлівым святле са сцену можна было б лёгка вылавіць чужынца. Проста загнаць яго, як шчупака ў нерад. Таму асцерагаўся ўсяго і быў настроены, як дзікі звер, і як звер чуйны да паху, гуку, шелесту травы і нават да языкоў агню, што матляліся на ветры туды-сюды, як вялізныя матылі. Яму ўдалося немагчымае, на што ён баяўся і спадзявацца. Пакуль вартавы даходзіў апошнія метры да супрацьлеглай сцяны і паварочваўся тварам да Данілы, саслізнуць са сцяны і распластацца між рэдкага лазоўя, што паспела вырасці за лета і не было пасечанае бязлітаснай касой. Чамусьці ўзгадаў, што сёлета было два вялікія паходы на Жамойц і Літву, і ўсе сілы крыжакоў былі у тым задзейнічаныя. З таго лазоўя ён выпаўзаў таксама з пакваля, цікуючы за кожным рухам вартавога і разам з тым бакавым зрокам азіраючы навакольнае, ці не зварухнецца і ці не ўзнікне з чырванаватай цемры хтосьці іншы. Яму здавалася, што гэтае перапаўзанне ад сцяны да першай будыніны, якая аказалася гаспадарчай, заняло ледзь не паўночы. Але насамрэч прайшло зусім нямнога часу, бо неба яшчэ слаба ружавела, і ноч толькі пачыналася. Ён гэтак жа кідок за кідком адолеў доўгую, як стадола будыніну, а затым брукаваную дарогу, па якой таксама хадзіў вартавы. Каторы раз спадзівіўся таму, што, нягледзячы на глыбокі тыл, прыязны да іх горад і абкружанасць замка ровам і топкай багнай рачулкі, рыцары паводзяць сябе як у атачэнні непрыяцеля. Падняты на ноч мост у кожнага рыцара, як ён ведаў на сопскім вопыце, у пакоі цэлы набор рознай зброі. І ўсё роўна паўсюдна варта, запаленыя агніскі, бразгатанне мячоў. Вось і цяпер, нягледзячы на позні час, на пляцоўцы злева ад асноўнага жытла рыцараў, трохпавярховай мураванкі са мноствам вокнаў, Тоўкся гурт мужчынаў, а пасярэдзіне, верагодней за ўсё, ішоў паядынак. Звякала жалезе, чулася цяжкое дыханне вою, часам выбухаў гучны рогат. Устаўшы і зліўшыся з тоўстым камлём дрэва, што стаяла пад вокнамі мураванкі, іх была тут высаджаная ладная алея. Ён пастараўся зазірнуць у глыб пакояў, даступных ягонаму зроку. Гэта было ўсё роўна, як шукаць іголку ў стозе сена, але ён верыў у нешта, што падкажа яму, дзе могуць знаходзіцца зараз князькія дзеці. Ён не сумняваўся, што яны жывуць разам і што іх добра пільнуюць. Але дзеці ёсць дзеці, яны перасягаюць усе межы, якімі іх абкружаюць. Іхні галасы, якія б ціхі яны і не былі, усё роўна акажуць сябе ў хоры грубых мужчынскіх. А можа, якраз тыя, што стаяць зараз на пляцоўцы, могуць навесці хаця на нейкі след. Ён напружыў слых, каб разабраць, аб чым гамоняць немцы гледачы. Але нічога пра ённых палоннікаў там не казалі. Тады ён стаў, крадучыся ад дрэва да дрэва, пільнаваць, што робіцца ў пакоях, дзе гарэлі лямпы. Ды і тут яго чакала няўдача. Гэта ўсё былі пакоі рыцараў, якія, сабраўшыся то па двое, то па трое, вялі між сабой гаворкі. Дзе-нідзе ў цёмных пакоях чуўся храп, дзесьці было ціха. Ён паспрабаваў залезці на дно з дрэваў, але тое, што бачылася і адтуль, было тое самае, аголеныя мужчыны, якія чыталі пацеры перад крыжам, ці ляжалі, гледзячы ў столь, ці распраналіся. У адным з пакою ён пабачыў святара, той, відаць, маліўся, ускідаў рукі ўгару, жэстыкуляваў, апускаўся на калені. Калі Даніла зусім знясілены няўдачамі сеў пад апошнім каржакаватым камлём, што маль упіраўся ў сцяну трохпавярховіка, у напоўненай ветрам шэлестам лістоў і скрыгатаннем мячоў прасторы, яму як пачуўся тонкі дзіцячы крык. Прымроілася першае, што падумаў ён. Тры дні толькі гэтым і жыву. Пачаў ужо і трызніць. Ды крык прагучаў яшчэ раз. Пасля абарваўся на высокай ноце. У ім быў жах і адчай. Ён быў не надта і моцны, мабыць, каб не наструненасць Данілы і не яго услухованне ў гэты дом і гэтую ноч, ён увогуле нічога не пачуў бы або не звярнуў бы ўвагі. Можа, гэта кугікнула недзе сава, можа, заплакаў пад ваўчынымі кіпчарамі заяц. Ды цяпер хлопец падскочыў, як у джаліны. Трэба было шукаць в акно таго пакою, дзе так закрычалі. І ён зноў з неверагоднымі перасцярогамі апоўз будынак. Цяпер ён быў менш відзён. Перад тарцом не гарэла ані смалякоў, ані глякаў з алеем. Тут на другім паверсе ён пабачыў асветленае вакно, і ў ім агромністага з вялікім лысым чэрапам чалавека, які размаўляў з некім, хто быў у пакоі. А можа, у пакоі было некалькі чалавек, бо там пачулася нешта падобнае да ўсхліпу, пасля стогну. Пасля зноў усё заціхла, і лысы бамбіза ад вакна адышоў. «Ну што, здохлі, шчанюкі?» — прамовіў нейкі голас, які падаўся знаёмым. «Яшчэ варушыцца адзін. Моцнай атруты далі, трэба было, каб памучыліся. А што толку? Віту ўсё роўна не бачыў, як паміраюць яго дзеці. А мы зробім, каб пачуў, каб добра запомніў аж да канца дзён. А дзён у яго, я думаю, не шмат засталося». «Пра каго яны гавораць? Якія шчанюкі?» — думалася Данілу, але нешта ў глыбіні ягонай душы ўжо ведала, хто. І хваля цёмнага пракаветнага жаху захапіла яго, бо верыць ён не хацеў, адмаўляўся верыць. Але тое, аб чым гаварылі мужчыны наверсе, не пакідала ніякіх ілюзіяў. Сыны Вітаўта Іван і Юрка мёртвыя. Яны атручаныя, ляжаць у гэтым пакоі. І нехта з іх якраз у гэты час яшчэ курчыцца ў смяротных пакутах. У склеп панесём зараз, ці можа лепей бы іх у раку? Якая рака, няхай пакуль ляжаць у склепе. А можа іхнія целы запатрабуюць у Мальбарг? Вялікі магістр сказаў пачакаць. Вялікі магістр. Значыць, загад аддаў ён. Але хто яны тыя, што выконвалі гэты загад і ўлілі атруту ў вусны дзяцей? Чый голас падаецца яму такім знаёмым? І нібы ў адказ на яго нямое пытанне, той другі, стаўля расчыненага акна, абапёрся рукой аб раму. Яго твар быў спакойны, толькі жорстка маль у адну паласу сціснуўся рот. Але Даніла імгненна пазнаў яго. Фон Шомберг. Цёмная хваля ярасці зацьміла ягоны розум, асляпіла вочы. Ужо не думаючы пра сябе, хлопец сутаргава схапіўся за свой востры, як брытва, нож, які, паўзучы, ён паклаў у кішэню, нашытую спераду на грудзях, каб зброю можна было выхапіць вокам гненна. Ён падняўся і з усей сілы шпургануў сталёвую смерць у вакно, туды, дзе стаяў асветлены лямпою ззаду, і ад таго нібы увесь чорны, не чалавек. Подлы забойца стаяў там, які не змагаецца ў баі, а забівае так, як забіваюць баязліўцы і зладзюгі. Але, мабыць, ненавісць асляпіла Данілу. Нож са свістам упіўся ў горла другога, таксама забойцы, які ў той момант таксама падышоў да вакна. Яшчэ стаяў неверачы болі, што пранізала яго каўруснік Шомберга. Яшчэ сам рыцар Крыжак уцямліваў тое, што адбылося, і, інстынктыўна падхапіўшы цела свайго хаўрусніка, падаў пад амаль 100-кілаграмовай вагою. А Даніла кінуўся ўцякаць назад да гаспадарчай стадолы імклівымі звярынымі крокамі, пераадольваючы тую асветленую прастору, якая аддзяляла яго ад сцяны. Вартавы павярнуўся на шум, паспеў выкапіць меч з похваў, але адначасна з крыкам «трывога», што нарэшце вырваўся з вакна, да яго паспеў падскочыць Даніла. Свіснуў меч, але хлопец клубком кувырнуўся наперад і збіў немца з ног, так што меч канцом уторкнуўся ў зямлю. Той не паспеў вывернуцца, як нападнік ухапіў яго за горла. Некалькі доўгіх імкненняў, якія падаліся вечнасцю, Даніла бачыў вырачаныя вочы дужага 40-гадовага мужчыны, які імкнуўся расшчапіць рукі, што з нечалавечай сілай сціснуліся на ягонай шыі і душылі яго. Сапраўды, сіла ў руках маладога хлопца была ўжо, мабыць, нечалавечаю. З хвіліны, калі ён даведаўся пра смерць Вітаўтавых дзяцей, нешта як усялілася ў яго. Гэта былі шаленства і адчай, якія нават слабога могуць на нейкі час зрабіць непераможным. Хрумснулі пазванкі, цела вартавога абмякла. З боку замка чуліся галасы, са смальнікамі ў руках забегалі рыцары. Яшчэ колькі імгненняў, і яны будуць тут.